parzeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy, że córka codziennie spryska włosy. I zobaczy pani, że wróci po feriach bez niespodzianek. Sora Protect i problem z głowy. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, środa 13 lutego, minęła 15. Justyna Mączka i Artur Wertowski. Zapraszamy na serwis Trójki. Umowa na zakup amerykańskich wyrzutni rakiet HIMARS już oficjalnie podpisana. Zrobili to w Warszawie prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent USA Mike Pence. Przed Stadionem Narodowym w stolicy protestują przedstawiciele irańskiej opozycji. Lekarze alarmują. W Polsce jest coraz więcej urodzeń przez cesarskie cięcia. Takie operacje mogą być zagrożeniem dla matki i dziecka. Prezydent Andrzej Duda i wiceprezydent USA Mike Pence podpisali w Warszawie umowę na dostarczenie Polsce systemów rakietowych HIMARS. Uroczystość odbyła się w bazie lotnictwa transportowego. Na miejscu jest Mariusz Pieśniewski. Mariusz, co deklarowali przy okazji podpisania tej umowy obaj politycy? Prezydent Andrzej Duda zaznaczył, że podpisanie umowy na zakup systemu HIMARS z dalekiego zasięgu jest kolejnym etapem w modernizacji polskich sił zbrojnych. W ramach umowy otrzymamy 20 zestawów rakietowych, w tym 18 gotowych do użycia. Polscy żołnierze będą dzięki temu używać najnowocześniejszy system, ale jak powiedział prezydent, dzięki tej umowie Polska skorzysta nie tylko w kwestii militarnej, powiedział prezydent Duda. Wierzę w to, że ta wizyta przełoży się, panie wiceprezydencie, także na efekty gospodarcze, a także i na pogłębienie naszych więzi politycznych, po pierwsze z Polską, ale po drugie także z Europą Środkową. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence powiedział, że po zakupie systemu HIMARS Polska dołączyła do grona najnowocześniejszych armii świata. Wielokrotnie chwalił Polskę za jej wysiłki w modernizacji armii i spełnianiu jednych z czterech pierwszych krajów NATO wymogów środków przeznaczania z budżetu na obronność. A Polska może liczyć także na Stany Zjednoczone, zaznaczył wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Bez względu na to, co przyniesie przyszłość, Stany Zjednoczone nigdy nie będą się wahały w deklaracji obrony, a siły zbrojne Polski i siły zbrojne Stanów Zjednoczonych będą stały ramię w ramię w obronie wolności. Wiceprezydent Pence dodał, że przywiózł do Polski pozdrowienia od człowieka, który prawdziwie podziwia Polskę, czyli od lidera wolnego świata, prezydenta Donalda Trumpa. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za relację. Dodajmy, że za chwilę zacznie się spotkanie w cztery oczy prezydenta Andrzeja Dudy z wiceprezydentem Mike'em Pence'em. A z Okęcia przenosimy się przed Stadion Narodowy, gdzie odbędzie się konferencja bliskowschodnia. Tam kilkaset osób, głównie przedstawicieli irańskiej opozycji, manifestuje, wzywając do zmiany władzy w Iranie. Demonstrujący ubrani są w żółte przeciwdeszczowe płaszcze. Słychać okrzyki potępiające najwyższego przywódcę duchowego, a także prezydenta Iranu. Widać również transparenty, na przykład z hasłem Irańczycy chcą zmiany reżimu. Manifestantów wspiera między innymi były burmistrz Nowego Jorku Rudy Giuliani, a także poseł Platformy Obywatelskiej Marcin Święcicki. To jest irańska demokratyczna opozycja znajdująca się na emigracji, która walczy z reżimem irańskim, który masowo aresztuje ludzi, który ludzi torturuje, który stosuje karę śmierci na dużą, na olbrzymią skalę, który zakazuje demonstracji. Oni walczą o Iran demokratyczny, z równymi prawami kobiet, Iran świecki, Iran pokojowy. Demonstrację zorganizowała Narodowa Rada Irańskiego Oporu. Manifestacja ma związek z rozpoczynającym się szczytem bliskowschodnim. O problemach Bliskiego Wschodu będą rozmawiać przedstawiciele około 60 krajów. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Jest wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla trzech byłych szefów PKN Orlen. Prokuratura Regionalna w Łodzi zarzuciła byłemu prezesowi spółki Jackowi K. niegospodarność wielkich rozmiarów i brak nadzoru nad rozliczeniami, a dwóm byłym dyrektorom niegospodarność wielkich rozmiarów. Nie przyznają się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa, wskazując na szereg okoliczności, które ich zdaniem powodują, że zarzucanego im czynu przypisać nie można. To rzecznik prokuratury Krzysztof Bukowiecki, który dodał, że zarzuty dotyczą nieprawidłowości przy rozliczaniu pieniędzy za bilety podczas jednej z imprez w 2014 roku. Sąd o ewentualnym areszcie dla podejrzanych zdecyduje jutro. Zatrzymanym grozi od roku do 10 lat więzienia. Ponad 40% Polek rodzi przez cesarstwo. Cięcie. Jesteśmy pod tym względem w europejskiej czołówce, przekraczając średnią o 27%. Takie dane zawiera najnowszy raport przedstawiony w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Od 2000 roku odsetek cięć cesarskich wzrósł z 20 do 44% w 2017 roku, a są województwa, gdzie przekracza 50%. Tymczasem, jak zauważa dyrektor Instytutu Matki i Dziecka, dr Tomasz Maciejewski, cięcie cesarskie jest operacją, która może wywołać wiele powikłań.

Utwór wizytówka, utwór wprowadzenie, czyli Her i Take You There z jej ostatniego wydawnictwa I Used to Know Her Part 2. Jedyny muzyczny komentarz do tegorocznych nagród Grammy, które jak zwykle mam wrażenie funkcjonują gdzieś z dala od słuchaczy. Niemniej jednak bardzo cieszy to potężne wyróżnienie dla Her, bo otrzymała ona aż dwie statuetki w kategorii muzyka, płyta R&B oraz występ R&B, więc wszystko wskazuje na to, że kapituła mocno zachwyciła się jej twórczością i słusznie, bo ja miałam okazję wspominać o tym, że Her to niezwykle utalentowana muzyczka grająca na kilku instrumentach i też bardzo świadomie posługująca się melodiami różnymi, ale raczej takimi ugruntowanymi właśnie w brzmieniu R&B. Przychodzą już pierwsze życzenia z okazji Światowego Dnia Radia, za które niezmiernie dziękujemy. Gdyby ktoś jeszcze chciał się dołączyć do nich, ale można też wszelkie inne sprawy poruszać, proszę pisać marta.malinowska@polskieradio.pl. It's been so long, I felt you gone, and now I'm lost. Say you wanna try and make me feel better, but don't you say what you really mean. Say that you feel estranged and I go on like nothing's changed. See this as forever. Why did I let it go on so long? You say you couldn't change the way you felt about my mistakes. Yeah, yeah. Feels like you're making fun of me, yeah, but I know you wouldn't mean to be that cruel, but I know. Say when you know. Say when you know. Say when you know. Say when you know. It's not about who's right or who's wrong. It's not about trying to be clever. I come to you with an open heart. Cause the last thing I want to do is be apart from you, yeah. Pewnie już o tym wspominałam, ale moja prywatna nagroda Grammy za ubiegły rok trafia do Tears za jej debiutancki album Devotion. Dzisiaj w sekcji rytmicznej dużo gramy ciszą i w związku z tym przypomniałam sobie o wydawnictwie, które za niecały miesiąc będzie obchodziło swoje 6. urodziny. I watch as my big dreams walk behind me. They trick, they scheme, they tease. Felt like as a young girl I really knew exactly what I'd wanna be, what I wanna be, what I wanna be, what I wanna be. And as a real world comes to its feet to shake my hand to breathe with calmness and eloquence, never tired. In distress, what I'm supposed to be, what I try to be, what I thought I'd be, but I'll never be. Is when just be me. Mam nadzieję, że ten utwór jest w stanie przywołać ciepłe wspomnienia. Blue Hawaii i Try to Be z ich drugiego studyjnego albumu Untogether. Jak na razie najciekawszego wydawnictwa, które w swojej dyskografii ma zapisany ten duet z Montrealu. Przed nami jedyna nowość w dzisiejszej sekcji rytmicznej. Połączenie sił dwójki producentów z Ameryki Południowej, El Buho i jego utwór Kukum w remiksie Nicola Cruz. To, tak jak wspominałam wcześniej, jedyna nowość w dzisiejszej sekcji rytmicznej i zarazem utwór, który znalazł się na kompilacji celebrującej 15-lecie wydawnictwa Wonder Wheel Recordings, które właśnie od takiego czasu wysyła i nadaje do szerokiego grona słuchaczy dźwięki z różnych mniej popularnych rejonów świata. To jest bardzo dobry moment, żeby zapoznać się z dorobkiem Wonder Wheel, bo tam można usłyszeć ich najlepsze wydawnictwa, ale też kilka nowości, a dodatkowo wspomnę tylko, że album można, ale nie trzeba pobrać zupełnie za darmo z ich Bandcampa, więc droga jest otwarta. Myślę, że za jakiś czas będziemy mieli też okazję, żeby trochę więcej skupić się na innej, jakże istotnej wytwórni, również świętującej swoje 15-lecie. Mowa o londyńskim Hyper Dub. Wracamy do albumu Sons of Kemet z 2018 roku. Mój prywatny soundtrack po seansie filmu Green Book i myślę, że to jest naprawdę zestawienie godne polecenia. My Queen is Nanny of the Maroons, czyli Sons of Kemet z płyty Your Queen is a Reptile, dedykowanej zapomnianym czarnym kobietom w historii brytyjskiej monarchii przede wszystkim. Przechodząc do historii współczesnej brytyjskich artystek i wokalistek, których w ciągu ostatniej dekady pojawiło się naprawdę bardzo dużo, warto wspomnieć o FKA Twigs, która należy do grona tych pań, na których album czekamy szczególnie w 2019 roku. I'm 2014 rok i LP One, debiutancki album FKA Twigs, który był wtedy bardzo ważnym i znaczącym momentem na scenie rozwijającego się w różne eksperymentujące rejony R&B. Zresztą lista producentów, którzy współpracowali z FKA Twigs przy okazji LP One, świadczy o tym doskonale. Tam pojawiają się m.in. Arka, Clams Casino, Samfa czy Devon Haynes, którzy nadal jakby idą swoją określoną drogą, więc miejmy nadzieję, że jej FKA Twigs powróci na dobrze znany jej kierunek bez potrzeby zbytniego uciekania też w dziwne rozwiązania muzyczne, do których mam wrażenie ma tendencję nie zawsze słusznie, ale LP One było tym momentem zastoju i takiej bezpiecznej przystani i oby ta kolejna przystań wydarzyła się w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Rok później swój ostatni jak na razie solowy album wydał Jamie XX. Thank you. słabość. Kolejne nagranie skupione na wspomnieniach muzycznych sprzed 4-5 lat i też domykające tę około house'ową część dzisiejszej sekcji rytmicznej. Leon Winehall i utwór z jego wydawnictwa Music for the Uninvited. Zresztą również mocno związane wspomnieniami, bo na tej konceptualnej epce znalazły się fragmenty i sample z kaset, których Leon Winehall słuchał jeżdżąc do szkoły razem ze swoją mamą jako bardzo mały chłopiec. To prawie wszystko w sekcji rytmicznej na dziś. Od razu wspomnę, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli absolutną przyjemność zagrać premierowo najnowszy singiel Minty, więc proszę się przygotować, bo to jest naprawdę bardzo dobre nagranie i też ciekawa zapowiedź nowego etapu muzycznego u Martyny Kubicz. Po godzinie 16 zapraszamy do Trójki Patrycjusz Wyżga. Żegnają się z Państwem Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Marta Malinowska. Oklął na koniec. They Can't Hear Me. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Welcome to my birthday party.